بزرگترین عامل رفع خستگی کنندگی و تسلی دادن در روال طبیعی این دنیا برای انسان درد دل با همسره. که انسان بتونه با همسرش درد دل کنه، حرف بزنه، مشکلاتش رو در میان بگذاره، تسلی دادن همسر، روحیه دادن همسر، پشتگرمی دادن همسر. تو ایام بحثای خانوادگی خیلی گفتم اما جان فدای امام مجتبی علیه السلام، چقدر مظلوم که همسر او رو مسموم کنه، اما باز این امام چقدر مظهر لطف و عنایته. وقتی روزه بودن آقا، طبق نقلی که شده زهر رو در اون کاسه یا کوزه آب ریختن، وقتی اذان گفتن حضرت خواستن نماز بخوانن، اول اصرار کرد که این آب رو به امام بنوشانه، آب رو به حضرت نوشوندن، فاصله زیادی طی نشد، حضرت اونچنان به خود میپیچید، علما نقل فرمود اول خواهرم زینب رو خبر کنید. آری زینب است که غمخوار و صبور و اون مظهر استقامت این بیت در همه مراحل بشه. زینب سلام الله علیها وارد شد، چون دلگرمی به همسر نداره، باید دلگرمی از خواهر ببینه. بعدم فرمود حسین رو خبر کنید. وقتی امام حسین علیه السلام وارد شد، دید امام حسن به خود میپیچه، برادر چه شده؟ حتی حاضر نشد قاتل رو معرفی کند. اینجور مظهر خدایان در ستار العیوبی، اینجوری که نقل شده، امام حسین علیه السلام بیتابی میکرد، آرزوی مرگ میکرد که چگونه من زنده باشم مرگ برادر رو ببینم. گفته باشن نه، صبر کن، کربلا برای شما هنوز باقی مونده، هنوز اون چه که میخوان با اولاد زهرا انجام بدن اینا گوشه هاییشه که دارن نشون میدن. یه زمان حال استفراغ به امام دست داد، گفتن تشتی بیاورید، با کمال خوشحالی شاید حال امام بهتر بشه. اما دیدن لخته های خون از دهان مبارک امام به تشت ریخت. خدایا این تشت در سیره اهل البیت عجب سرنوشتی پیدا میکنه. زینب امروز لخته های خون جگر برادرش امام مجتبی رو در تشت میبینه. یه روزی امسر بریده ابی عبدالله الحسین رو در مقابل یزید باید در تشت ببیند. صلی الله علیک یا مولای یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا منا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیحا عند الله اشفع لنا عند الله.